У панядзелак 15 жніўня вы слухаеце радыё Свабода. На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты. Спярша коротка пра надвор'е. Ранкам пераменная воблачнасць, але без ападкаў. Удзень і над вячоркам невялікі дождж. Цёпла. Тэмпература ад 19 да 27 градусаў. Сёння ў Беларусі і свеце. Дзень незалежнасці Індыі. У Каіры ўзнаўляецца суд над былым прэзідэнтам Госні Мубаракам. Сакратар Рады бяспекі Расіі Мікалай Патрушаў адбывае з візытам у Тэгаран. У Менску ў 55-ю гадавіну смерці Якуба Коласа адбудзецца ўскладанне кветак на магіле паэта на вайсковых могілках а 15-й гадзіне. Таксама ў гэты дзень. 1385 была падпісаная Крэўская унія, якая юрыдычна азначала інкарпарацыю Вялікага княства літоўскага ў склад Польшчы. 1945 сілы саюзнікаў перамаглі Японію. 1990 прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў вярнуў савецкае грамадзянства Аляксандру Салжаніцыну. 1992 пачалася грузіна-абхазская вайна. У гэты дзень нарадзіліся. 1769 Напалеон I Банапарт, французскі імператар. 1771 Уолтер Скот, шатландскі пісьменнік. 1831 Вінцэс Каратынскі, беларускі паэт і журналіст. 1892 Луі де Бройль, французскі фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы. 1923 Шымон Перэс, ізраільскі палітык і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру. 1960 лідар і вакаліст гурту Крама Ігар Варашкевіч. Дзень памерлі. 1910 Зігмунд Глёгер, польскі археолог, этнограф, гісторык і фольклорыст. 1990 Віктар Цой, лідер рок-гурту Кіно. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Канстытуцыя павінна быць кароткая і няясная. Наполеон Бонапарт. Рубрика «Новы дзень» што раніцы в эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напередадні ўвечары.